महाभारत उद्योग पर्व एकोनसप्ततितमोध्याय। संजय का धृतराष्ट्र को श्री कृष्ण प्राप्ति एवं तत्वज्ञान का साधन बताना। धृतराष्ट्र उवाच, कथम त्वं माधवं वेत्थ सर्वलोकमहेश्वरं कथमेनं न वेदाहं तन्ममाचक्ष्व संजय। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय मधुवंशी भगवान श्री कृष्ण समस्त लोकों के महान ईश्वर हैं, इस बात को तुम कैसे जानते हो और मैं इन्हें इस रूप में क्यों नहीं जानता, इसका रहस्य मुझे बताओ। संजय उवाच, शृणु राजन् न ते विद्या मम विद्या न हीयते विद्याहीनस्तमोध्वस्तो नाभिजानाति केशवम्। संजय ने कहा, राजन सुनिए, आपको तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं है और मेरी ज्ञान दृष्टि कभी लुप्त नहीं होती है। जो मनुष्य तत्व ज्ञान से शून्य है और जिसकी बुद्धि अज्ञानांधकार से विनष्ट हो चुकी है, वह श्री कृष्ण के वास्तविक स्वरूप को नहीं जान सकता। विद्या तात जाना त्रियुगम मधुसूदनम कर्तारम अकृतम देवम भूतानाम प्रभुवाप्ययम्। तात, मैं ज्ञान दृष्टि से प्राणियों की उत्पत्ति और विनाश करने वाले त्रियुग स्वरूप भगवान मधुसूदन को, जो सबके कर्ता है परंतु किसी के कार्य नहीं है, जानता हूँ। धृतराष्ट्र वाच, गावल गणेत्र का भक्ति जाते नित्या जनार्दने जया त्वम अभिजानासि त्रियुगम मधुसूदनम। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय भगवान श्री कृष्ण में जो तुम्हारी नित्य भक्ति है उसका स्वरूप क्या है, जिससे तुम त्रियुग स्वरूप भगवान मधुसूदन के तत्व को जानते हो। संजय उवाच, मायां न सेवे भद्रम तेन वृथा धर्ममाचरे शुद्ध भावं गतो भक्त्या शास्त्राद्वेद्मे जनार्दनम। संजय ने कहा, महाराज आपका कल्याण हो, मैं कभी माया अर्थात छल कपट का सेवन नहीं करता, व्यर्थ अर्थात पाखंडपूर्ण धर्म का आचरण नहीं करता। भगवान की भक्ति से मेरा अंतःकरण शुद्ध हो गया है, अतः मैं शास्त्र के वचनों से भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप को यथावत जानता हूँ। धृतराष्ट्र वाच, दुर्योधन शिशिकेशं प्रपद्यस्व जनार्दनम् आप्तो न संजयस्तात शरणं गच्छ केशवम्। यह सुनकर धृतराष्ट्र ने दुर्योधन से कहा, बेटा दुर्योधन, संजय हम लोगों का विश्वास पात्र है, इसकी बातों पर श्रद्धा करके तुम संपूर्ण इंद्रियों के प्रेरक जनार्दन भगवान श्री कृष्ण का आश्रय लो, उन्हीं की शरण में जाओ। दुर्योधन उवाच, भगवान देव के पुत्रो लोकाश्चेन्निहनिष्यति प्रवदन अर्जुने संख्यम नाहम गच्छेद्य केशवम्। दुर्योधन बोला, पिताजी माना कि देवकी नंदन श्री कृष्ण साक्षात भगवान हैं और वे इच्छा करते ही संपूर्ण लोकों का संहार कर डालेंगे, तथापि वे अपने को अर्जुन का मित्र बताते हैं, अतः अब मैं उनकी शरण में नहीं जाऊंगा। धृतराष्ट्र वाच, अवागांधार पुत्रस्ते गच्छत्येष सुदुर्मति एषु दुरात्मा मानी च श्रेयसाम वचनादिग। तब धृतराष्ट्र ने गांधारी से कहा, गांधारी तुम्हारा दुर्बुद्धि दुरात्मा ईर्ष्यालु और अभिमानी पुत्र श्रेष्ठ पुरुषों की आज्ञा का उल्लंघन करके नरक की ओर जा रहा है। गांधार युवाच, ऐश्वर्य काम दुष्टात्मन वृद्धानाम शासनातिग ऐश्वर्य जीविते हित्वा पितरं मां च बालिश वर्धयन् द्रुहिदां प्रीतिं मां च शोकेन वर्धयन् नेतो भीमसेनेन स्मरतासि वचनं पितुः। गांधारी बोली, दुष्टात्मा दुर्योधन, तुम ऐश्वर्य की इच्छा रखकर अपने बड़े बूढ़ों की आज्ञा का उल्लंघन करता है, अरे मूर्ख, इस ऐश्वर्य जीवन पिता और मुझ माता को भी त्याग कर शत्रुओं की प्रसन्नता और मेरा शोक बढ़ाता हुआ जब तू भीमसेन के हाथों मारा जाएगा उस समय तुझे पिता की बातें याद आएंगी। व्यास वाच प्रियोसि राजन कृष्णस्य धृतराष्ट्र निबोधपे यस्य ते संजयो दूतो यस्त्वां श्रेयति योक्षते। नंदनंदन व्यास जी ने कहा, राजा धृतराष्ट्र मेरी बातों पर ध्यान दो, वास्तव में तुम श्री कृष्ण के प्रिय हो, तभी तो तुम्हें संजय जैसा दूत मिला है जो तुम्हें कल्याण साधन में लगाएगा। जानाते स ऋषिकेशम पुराणम यच्च वै परम शुश्रूषमाणमेकाग्रम मोक्षते महतो भयात। यह संजय पुराण पुरुष भगवान श्री कृष्ण को जानता है और उनका जो परमात्म तत्व है वह भी इसे ज्ञात है। यदि तुम एकाग्रचित्त होकर इसकी बातें सुनोगे तो यह तुम्हें महान भय से मुक्त कर देगा। वैचित्र वीर्य पुरुषा क्रोध हर्ष समावृता सीता बहुविधय पाशी ये न तुष्टा स्वकर धनय यमस्य वसमायान्ति काम मूढ़ा पुनः पुनः अंध नेत्रा यथैवांधा नियमाना स्वकर्म भी। विचित्र वीर्य कुमार, जो मनुष्य अपने धन से संतुष्ट नहीं है और काम आदि विविध प्रकार के बंधनों से बंध कर हर्ष और क्रोध के वशीभूत हो रहे हैं वे काम मोहित पुरुष अंधों के नेतृत्व में चलने वाले अंधों की भांति अपने कर्मों द्वारा प्रेरित होकर बारंबार यमराज के वश में आते हैं। एस एकायन पंथा ये न जानते मनीषिण तम दृष्ट्वा मृत्युमत्येति महास्तत्र न सज्जति। यह ज्ञान मार्ग एकमात्र परमात्मा की प्राप्ति कराने वाला है जिस पर मनीषी अर्थात ज्ञानी पुरुष चलते हैं। उस मार्ग को देख या जान लेने पर मनुष्य जन्म मृत्यु रूप संसार को लांघ जाता है और वह महात्मा पुरुष कभी इस संसार में आसक्त नहीं होता है। धृतराष्ट्रवाच अंग संजय में संस पंथानम अकुतो भयम् ये न गत्वा ऋषिकेशम् प्राप्नुयाम सिद्धिमुत्तमम्। धृतराष्ट्र बोले, वस्त संजय, तुम मुझे वह निर्भय मार्ग बताओ जिससे चलकर मैं संपूर्ण इंद्रियों के स्वामी परम मोक्ष स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर सकूं। संजय उवाच ना कृतात्मा कृतात्मानं जात विद्या जनार्दनम आत्मनस्तु क्रियोपायो नान्यत्र इंद्रिय निग्रहात। संजय ने कहा, महाराज, जिसने अपने मन को वश में नहीं किया है वह कभी नित्य सिद्ध परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को नहीं पा सकता। अपने संपूर्ण इंद्रियों को वश में किए बिना दूसरा कोई कर्म उन परमात्मा की प्राप्ति का उपाय नहीं हो सकता। इंद्रियाणाम उदीर्णानाम काम त्यागो प्रमादतः अप्रमादो विहिंसा च ज्ञान योनिर संशयम्। विषयों की ओर दौड़ने वाली इंद्रियों की भोग कामनाओं का पूर्ण सावधानी के साथ त्याग कर देना, प्रमाद से दूर रहना तथा किसी भी प्राणी की हिंसा न करना, ये तीन निश्चय ही तत्वज्ञान की उत्पत्ति में कारण हैं। इंद्रियाणाम यमे यत्तो भवराजन नतन्द्रितः बुद्धिश्यते महाच्यवतु नियच्छैनाम यतस्ततः। राजन, आप आलस्य छोड़कर इंद्रियों के संयम में तत्पर हो जाइए और अपनी बुद्धि को जैसे भी संभव हो नियंत्रण में रखिए जिससे वह अपने लक्ष्य से भ्रष्ट न हो। एतद्ज्ञानं विप्रां ध्रुवमिन्द्रियधारणम् एतद्ज्ञानं च पन्था च येन जानन्ति मनीषिणः। इंद्रियों को दृढ़तापूर्वक संयम में रखना चाहिए, विद्वान ब्राह्मण इसी को ज्ञान मानते हैं। यह ज्ञान ही वह मार्ग है जिससे बनिशी पुरुष चलते हैं। अप्राप्य केशवो राजमाधिगमाद्योगी तत्व प्रसिद्धति। राजन, मनुष्य अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त किए बिना भगवान श्री कृष्ण को नहीं पा सकते। जिसने शास्त्र ज्ञान और योग के प्रभाव से अपने मन और इंद्रियों को वश में कर रखा है वही तत्व ज्ञान पाकर प्रसन्न होता है। इति श्री महाभारत उद्योग परवणि ज्ञान संधि परवणि संजय वाक्य 179वां अध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत ज्ञान संधि पर्व में संजय वाक्य विषयक 69वां अध्याय पूरा हुआ।